Adakah boleh kita beri zakat kepada anak dan isteri kita? Atas nama miskin dan fakir, tak boleh. Kerana bila anak kita, kita wajib nafkah. Siapa yang kita wajib nafkah dah, maka tak sah kita beri zakat. Melainkan atas bukan jalan fakir atau miskin. Contohnya anak dia itu fi sabilillah. Nah, maka boleh beri kepada anak. Nah. Isteri itu juga tak boleh beri. Tapi kalau isteri beri pada suami, boleh. Kerana suami bukan bawah tanggungan isteri.